รียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่147โดยดังตริมถามจากที่ศึกษามานักจิตวิทยาบางคนกล่าวว่าความโกรธเป็นแรงขับดันให้กระทำการอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับที่ซิกมุนฟรอยด์เคยกล่าวไว้ว่าการกระทำของมนุษย์ถูกผลักดันด้วยความรู้สึกทางเพศปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความโกรธเป็นเรื่องสามัญที่มนุษย์ต้องมีแค่การควบคุมมันเพื่อแปรรูปความโกรธเป็นพลังงานกระทำการเช่นเดียวกับนักมวยจะมุ่งมั่นชกสุดแรงเกิดได้ก็ต่อเมื่อกระเฮียนกระหือรือที่จะล้มคู่ต่อสู้หากไม่มีเชื้อของความโกรธเกลียดหรือความอยากเอาชนะใครเป็นทุนก็คงยากที่จะโค่นศัตรูสำเร็จคงใจอ่อนยอมให้อีกฝ่ายไล่ถลุงตัวเองแทนหากความจริงเป็นเช่นนี้จะแปลว่าแนวคิดเกี่ยวกับการระงับความโกรธไม่เป็นไปได้จริงกับการมีชีวิตในโลกหรือไม่อาชีพบางอย่างต้องใช้โทสะหรืออาศัยความดุดันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาที่มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เป็นหลักและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกมชีวิตซึ่งหลายโอกาสจะเหมือนกับการแข่งกีฬาเราก็อาจมองได้ว่าความโกรธความใจร้อนความอยากได้อะไรอย่างรุนแรงนับว่ามีส่วนสำคัญขาดมันก็เท่ากับขาดพลังขับเคลื่อนไปสู่การได้สิ่งที่ต้องการตัวอย่างที่มักยกกันก็เช่นเด็กยากจนบางรายอาศัยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกหยามน้ำหน้าจึงฮึดสู้ถีบตัวจากสภาพยาจกขึ้นสู่ความเป็นเศรษฐีใหญ่บางรายก็ใหญ่ระดับโลกเสียด้วยนั่นก็เป็นตัวอย่างของความโกรธที่มีแรงดันดุดน้ำพุพาขึ้นสูงทำให้ชนะในเกมชีวิตได้ไม่ใช่เรื่องสมมุติกันเล่นถ้าตอบเฉพาะโจทย์ข้อนี้ก็ต้องบอกว่าใช่ครับความโกรธเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอย่างไรก็ตามทุกสิ่งเหมือนเหรียญที่มีสองด้านถ้าเรามองในแง่ที่มันเป็นคุณมันก็มีคุณอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าเล็งให้เห็นโทษมันก็มีโทษอยู่มากมายคุณคงเคยได้ยินว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเพราะอย่างไรโจรก็เอาไปแค่สมบัติเครื่องใช้แต่ไฟเอาไปหมดแม้แต่เสาเรือนเรียกว่าไม่เหลือที่ซุกหัวนอนไว้ให้เจ้าของกันเลยแต่คุณว่าไหมไฟไหม้บ้าน10หนยังไม่เท่าไฟไหม้ตัวหนเดียวเพราะถึงศูนย์บ้านไปถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้เศรษฐีคนหนึ่งอาจมีบ้านให้เผาเป็น10หลังโดยเงินในธนาคารยังเหลือให้ปลูกบ้านใหม่อีก100แห่งแต่ตัวตายเนี่ยหมดสิทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วต่อให้เป็นเจ้าของบ้าน100หลังก็ต้องยกทั้ง100หลังนั้นให้คนอื่นหมดไม่รู้จะเอาตัวที่ไหนไปอาศัยในบ้านเหล่านั้นอีกแล้วแล้วไฟอะไรเผาตัวได้แบบหมดสิทธิ์หนีไฟชนิดเดียวในโลกที่ยังไม่มีเทคโนโลยีดับเพลิงใดช่วยระงับได้ก็คือไฟโกรธนั่นไงครับไฟโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้วต่อให้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปถึงไหนก็ไม่รอดต้องโดนเผาเกรียมหมดบางครั้งคุณอาจถูกเผาช้าๆให้ตายทรมานกว่าจะสิ้นลมต้องดิ้นพล่านเหมือนหมูในน้ำร้อนแรมปีเช่นอาฆาตพยาบาทใครแล้วหาทางแก้แค้นเอาคืนไม่ได้แต่บางคราวก็อาจตายแบบโป้งเดียวจอดเช่นโกรธเมียก็ยิงเมียแล้วกรอกปากตัวเองตามดังที่เห็นข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ต้องสาธยายมากในขอบเขตที่ใหญ่กว่านั้นไฟโกรธอาจเผาเมืองหรือล้างเผ่าพันธุ์กันได้เช่นที่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าสงครามล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์นั้นหลายต่อหลายหนมาจากความโกรธของคนคนเดียวไฟโกรธของมนุษย์จึงได้ชื่อว่ามีฤทธิ์เหนือไฟฟืนและพิษร้ายทั้งปวงเพราะนอกจากมีสิทธิ์ทำลายตัวเองแล้วยังอาจลากผู้คนลงเหวมรณะไปด้วยได้มากมายเกินจะนับ และหากนับเอาการทำร้ายตนเองขั้นสูงสุดจริงๆมันไม่ใช่แค่การฆ่าตัวตายหรอกนะครับแต่เป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือทำร้ายพระพุทธเจ้ากล่าวคือถ้าลงมือสำเร็จก็จะได้ชื่อว่าก่ออนันตริยกรรมเต็มขั้นทันทีอนันตริยกรรมนั้นมีกิจเป็นการปิดกั้นสวรรค์นิพพานต่อให้บุญหนักขนาดไหนก็ช่วยให้รอดจากนรกไม่ไหวอย่างไรต้องลงนรกก่อนขึ้นมาเสวยบุญอื่นๆและแม้ชาติต่อจากนรกมีสิทธิ์เสวยบุญในภูมิมนุษย์สุดท้ายก็ต้องเสวยเศษกรรมเป็นการตายทรมานอาจถูกลูกตัวเองฆ่าอาจถูกโจรฆ่าหรืออาจถูกฆ่าด้วยวิธีประชาทันแต่อย่างไรก็ค่อนข้างแน่นอนว่าศพจะทุเรศอย่างอเนกอนาถสมกับที่เคยทำกรรมอันน่าละอายยิ่งยวดฆ่าได้แม้ผู้ทรงคุณใหญ่อย่างพ่อแม่หรือพระอรหันต์ก็แล้วอนันตริยกรรมนั้นมีสิ่งใดเป็นแรงขับเคลื่อนถ้าไม่ใช่ความโกรธการที่พุทธศาสนาสอนให้ระงับความโกรธนั้นประการแรกจึงเป็นไปเพื่อให้เราออกจากวงจรของการเบียดเบียนหมายถึงไม่ต้องก่อบาปก่อกรรมอันจะส่งให้ได้รับผลเผ็ดแสบประการที่สองเป็นไปเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรทุกข์หมายถึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนอิเนกันอย่างนี้อีกสำหรับจุดประสงค์ประการที่สองของพุทธศาสนานี่แหละที่เป็นคำตอบโดยตรงสำหรับคำถามของคุณนะครับแม้ว่าโทสะอาจเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตชาวพุทธที่แท้ก็จะไม่เห็นค่าของโทสะอยู่ดีเนื่องจากมองอยู่ก่อนแล้วว่าชีวิตหนึ่งๆเป็นเพียงห่วงโซ่ของทุกข์ต่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทุกข์อยู่ดีเพื่อที่จะตัดตนออกจากห่วงโซ่แห่งทุกข์อย่าว่าแต่โทสะอันน่าอึดอัดเลยครับที่เราต้องทำลายแม้แต่ราคะอันชวนรับรึงก็ต้องทิ้งให้ได้แก่นสารสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นเรื่องพูดลำบากต้องเห็นให้ชัดตามลำดับว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษและจึงยอมรับกันได้ในขั้นท้ายว่าสูงสุดแห่งโทษคือการติดอยู่กับกิเลสสูงสุดแห่งประโยชน์คือการหลุดพ้นจากกิเลสการไปสู่ความหลุดพ้นได้สำเร็จไม่ต้องอาศัยโทสะเป็นแรงขับดันแต่อาศัยปัญญาเห็นโทษของโทสะเห็นโทสะเป็นของร้อนของเหม็นเห็นโทสะเป็นของอื่นจากจิตเป็นของนอกจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นขยะการหวงโทสะไว้ในแต่ละครั้งคือความโง่เปล่าการเป็นอิสระจากโทสะต่างหากคือความฉลาด ทุกๆสิ่งรอบกายกลับกลาย พยายามระงับความโกรธแต่ลองอุบายของใครก็ไม่เคยได้ผลบางทีลองดูแรกๆเหมือนเย็นลงแต่นานไปก็ลืมอุบายทั้งหลายและกลับไปห้ามความโกรธด้วยวิธีกดข่มเหมือนเดิมมีคนเตือนว่าถ้าเก็บกดมากๆระวังเครียดเป็นบ้าเพราะเขาเห็นเรากัดฟันและเกรงแน่นทั้งตัวและแม้เหมือนเลิกเกรงแล้วก็ยังตาทื่อๆไม่เหมือนปกติอยากทราบว่าห้ามความโกรธอย่างไรจึงแน่ใจว่าจะไม่เก็บกดและไม่ระเบิดในภายหลัง ตอบการฝึกห้ามใจขณะโกรธนั้นก็คือการฝึกต้านแรงโกรธไม่ให้มันบีบบังคับใจเราทำเรื่องร้ายจะว่าเป็นกีฬาทางจิตก็ได้ครับกล่าวคือถ้าเล่นกีฬาทางจิตอย่างพอดีก็ทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นเหมือนยกน้ำหนักฝืนแรงโน้มถ่วงโลกบ่อยๆหากเหมาะกับกำลังก็ย่อมได้ผลเป็นมัดเนื้อที่แน่นหนาคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นจอมพลังและเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากขึ้นทุกทีอย่างไรก็ตามถ้าห้ามใจหนักเกินขีดจำกัดก็อาจส่งผลเสีย

ามผมยังต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญอย่างเนี้ยบุญจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแล้วถ้าผมคิดถึงบุญที่ทำเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดความสุขเหมือนได้ทำอีกผมจะได้บุญเท่าอาทิตย์ก่อนไหมตอบเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เงินน้องมาเงินนั้นก็ไม่ใช่สิทธิ์ของพวกท่านอีกต่อไปครับเงินทองไม่มีอำนาจในตนเองไม่มีความเป็นของใครตายตัวเจตนายกกรรมสิทธิ์จะเป็นตัวเปลี่ยนเจ้าของไปได้เรื่อยๆฉะนั้นเมื่อน้องเอาเงินของตัวเองไปทำบุญบุญย่อมเกิดแก่ตัวน้องไม่เกิดขึ้นกับพวกท่านแต่อาจช่วยให้พวกท่านมีส่วนร่วมถ้าน้องทำบุญแล้วหน้าตาแจ่มใสชวนให้พวกท่านเกิดความยินดีตามความยินดีตามนั่นแหละคือบุญของพวกท่านเองการระลึกถึงบุญที่เคยทำแล้วย่อมก่อให้เกิดโสมนัสเป็นประโยชน์ในตัวเองและอาจสานต่อให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมพูดเรื่องการให้ประโยชน์ของการมีใจคิดสละจะเป็นความเบาน้องย่อมนึกออกเข้าใจตามได้ทันทีเพราะเพิ่งผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาหยกๆเมื่อผมกล่าวต่อว่าใจที่คิดสละใจที่โปร่งเบานั้นเหมาะควรแก่การเห็นค่าของการรักษาศีลน้องก็ย่อมเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้เช่นเคยเพราะใจที่สละความตรณีย่อมเป็นไปในทางเดียวกันกับใจที่สามารถสละบาปและความชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อผมกล่าวต่อว่าใจที่สละคืนบาปและความชั่วร้ายนั้นเหมาะควรแก่การเห็นค่าของการประพฤติธรรมภาวนาให้เห็นแจ้งว่ากายใจนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่เที่ยงถ้าอยากให้เที่ยงย่อมเป็นทุกข์และเพราะมันไม่ใช่ตัวเราถ้าอยากให้มันคงสภาพเป็นเราย่อมเป็นทุกข์ดังนี้จิตที่สะอาดแล้วของน้องย่อมเห็นตามได้จริงอีกเช่นกันสรุปคือทานที่น้องทำแล้วจะตามไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้น้องก้าวขึ้นสูงขั้นต่อขั้นกระทั่งถึงที่สุดของประโยชน์ได้อย่าหวังเพียงแค่ระลึกถึงแล้วจะได้บุญเท่าเดิมเลยครับดังตริน ต้องตายไปอย่างคนไร้ค่าสุขโชคชะตาที่โหดร้ายก็ยินดี บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20ประจำวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2550ดาวน์โหลดเสียงอ่านและอ่านหนังสือของคุณดังตรินทั้งหมดได้ฟรีที่ www.dangtrin.com dungtrin.com เสียงอ่านงานของคุณดังตรินทั้งหมดสามารถนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นเฉพาะธรรมทานเท่านั้น พังยับเยินเศร้าซึมเมื่อเลี้ยวแลกเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอดีตเยื่อใยที่ฝังลึกกินใจหมดสิ้นกันที่